Yukarıda geçtiği gibi Ahzab yani müşrik kabileler topluluğu geçip gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurayza'yı kuşatma altına aldı. Kurayza Yahudileri sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kararına razı oldular. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlar hakkında Sa'd bin Muaz'ı radıyallahu anhu'yu hakem tayin etti. Sa'd radıyallahu anhu cahiliye döneminde onların dostları olan Evs kabilesindendi. Sa'd radıyallahu anhu erkeklerin öldürülmesini, çocukların esir alınmasını ve mallarının ganimet olarak taksim edilmesini teklif etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu kararını hemen uyguladı. Kurayza gazvesinden söz ederken Şeyh Ebu'l-Hasan en-Nedvi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kurayza oğulları arasında bulunan antlaşmaları hatırlatmış. Nitekim o Resulullah aleyhissalatü vesselamın yaptığı işin hali hazırdaki Tevrat hükümlerinin dışında olmadığını hatırlatmıştır. O bu hatırlatmayı Yahudileri öne sürebilecekleri eleştirileri ihtimalini reddetmek için yapmıştır. En-Nedvi bu konuda şunları söylemektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Ensar ile muhacirler arasında yazılı bir metin imzaladı. O metinde Yahudiler ile de sözleşip anlaşma yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o belgede onların mali ve dini dokunulmazlıklarını kabul etti. Onların şartlarını kabul edip onlara da bazı şartlar koydu. O metinde şu maddeler yer almaktadır. Yahudilerden bize tabi olanlar zulme uğramaksızın ve onların düşmanlarıyla yardımlaşmaksızın yardım ve arka çıkmanıza hak kazanacaklardır. Hiçbir müşrik bir Kureyşlinin mal ve canını himayesi altına alamaz. Hiçbir mümine bu hususta engel olamaz. Yahudiler savaşa devam ettikleri sürece müminlerle beraber harcama yaparlar. Yahudi kabileleri müminlerle birlikte bir toplulukturlar. Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri de kendilerinedir. Gerek mevlaları ve gerekse bizzat kendileri buna dahildirler. Yine aynı belgede şu ifadeler de yer almaktadır. Bu sahifede gösterilen kişilere savaş açanlara karşı onlar kendi aralarında yardımlaşacaklardır. Onlar arasında hayırhahlık ve iyi davranış bulunacaktır. Yesrib yani Medine'ye saldıracak kişilere karşı onlar Müslümanlarla Yahudiler birbirlerine yardım edeceklerdir. Kurayza oğullarının lideri Ka'b bin Esed el-Kurazi, ben Muhammed'den doğruluk ve vefakarlıktan başka bir şey görmedim dedikten sonra Yahudi Huyey bin Ahtab, Nadir oğullarının reisiydi. Kurayza oğullarına anlaşmayı bozma ve Kureyş'ten yana olma konusunda onu ikna etti. Ka'b bin Esed anlaşmayı bozdu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kendi arasında bulunan anlaşmadan uzaklaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kurayza oğullarına yaptığı bu uygulama savaş politikasının ve Arap kabileleriyle Yahudi kabilelerinin karakterlerinin gerektirdiği bir durumdan dolayıydı. ahitler ve sözleşmelerle oynayanlara ceza niteliğinde kalıcı bir ders, kendilerine ve kendilerinden sonrakilere bir ceza olması gerekirdi. R.V.C. Badli, Peygamber Muhammed'in Hayatı adlı kitabında şunları söyler. Bu adam bir müsteşrik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap köylerinde yalnızdı. Bu bölgeler alan bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nin üçte biri kadardı. Oradaki insan sayısı 5 milyona ulaşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi emrine boyun eğen bir ordusu yoktu. Ve sayısı 3000 askeri geçmeyen bir orduya sahipti. Üstelik bu tam olarak silahla donatılmış bir ordu da değildi. Muhammed'in aleyhisselamın bu davada Kureyza oğullarına zayıflık gösterseydi ve Kureyza oğullarını cezalandırmadan işledikleri hıyanet suçunu görmemezlikten gelseydi, Arap Yarımadası'nda İslam kalmayacaktı. Yahudileri kılıçtan geçirme operasyonu ani bir şekilde yapılmıştı. Bu olay dinler tarihinde kendi türünden tek olay değildir. Bu operasyonun Müslümanlar açısından haklı gerekçeleri vardır. Şimdi Arap ve Yahudi kabilelerinin bir hıyanette veya anlaşmayı bozmaya girişmeden önce defalarca düşünmeleri gerekmektedir. Çünkü hıyanetin veya ahdi bozmanın kötü sonuçlarını anlamış ve Muhammed Aleyhisselam'ın üstlendiği ve Muhammed Aleyhisselam'ın istediğini yapabilecek bir güce sahip olduğunu gözleriyle görmüş oldular. Medine'deki Yahudi kabilelerinin sonuncusunun da işinin bitirilmesinden sonra nifak karargahı ve münafıkların sinsi çalışmaları zayıflık psikolojisi içine girmişti. Bu olay onların maneviyatlarına etki etti ve onlardaki güven umutlarını ortadan kaldırdı. Çünkü Kureyza oğulları onların en büyük sığınaklarının sonuncusuydu. Doktor İsrail Wilfenson, Kureyza oğulları gazvesi üzerine yaptığı yorumda şunları söylüyor. Kureyza savaşından sonra münafıkların sesleri kısıldı. Artık onların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının iradesine ters düşen ne sözleri ne de hareketleri kaldı. Halbuki daha önce olmadık şeyler yapıyorlardı. Kureyza oğullarının yaptıkları ihanetin cezası, İsrail oğullarının şeriatındaki savaş kanunu da onaylamaktadır. Kureyza oğullarının yaptıkları ihanetin cezasını, İsrail oğullarının şeriatındaki savaş kanunu da onaylamaktadır. Tevrat'ın Tesniye bölümünde Bab 20'ye 10 ile 15 arası şunlar yer almaktadır. Savaşmak için bir şehre yaklaştığın vakit oranın halkını barışa çağır. Barışı kabul ederlerse ve kapılarını sana açarlarsa orada bulunan tüm halk senin emrinin altına girer ve senin hizmetçilerin olurlar. Eğer seninle barış yapmayıp savaşa girerlerse o şehri muhasara et. Tanrın olan Rab onu senin eline verdiği zaman onun her erkeğini kılıçtan geçireceksin. Ancak kadınları, çocukları, hayvanları ve şehirde bulunan her şeyi, bütün malı kendin için ganimet olarak alacaksın. Tanrın olan Rabbinin sana verdiği düşmanlarının mallarını yiyeceksin. İsrail oğullarının peygamberler döneminde uyguladıkları adetleri buydu. Yine Tevrat'ta şunlar yer almaktadır. Rabbin Musa'ya emrettiği gibi Medyen'e karşı cenk ettiler ve her erkeği öldürdüler ve onlardan öldürülmüş olanlar arasında Midyan kralları Evi'yi, Rakem'i, Tusru, Huru, Reba'yı, Medyan'ın 5 kralını öldürdüler. Bağur oğlu Bel'am'ı da kılıçla öldürdüler. İsrail oğulları Midyan kadınlarını ve onların çocuklarını esir aldılar. Bütün hayvanlarını, sürülerini ve mallarını ganimet ettiler. İçinde oturdukları bütün şehirlerini, obalarını ateşe verdiler. Bab 31, 7'ye 10 arası. Bunlar Hz. Musa Aleyhisselam'ın döneminde ve onun mükafat muvafakatı ile olmuştur. Yine Tevrat'ta şu ifadeler yer almaktadır. Musa ile kahin Elazar ve cemaatin bütün beyleri onları karşılamak için ordugahın dışarısına çıktılar ve cenk hizmetinden gelen ordunun zabitlerine, binbaşılara, yüzbaşılara karşı Musa öfkelendi ve onlara şöyle dedi: "Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?" Sayılar bab 31, 13 ile 16 arası. Hendek Savaşı hakkındaki rivayetler. Taberani rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhu dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'i kazdığı sırada ashabı açlıktan dolayı karınlarına taş bağlamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce "Bizi yemek yedirecek birine götürür müsünüz?" buyurdu. Orada bulunanlardan biri "Evet" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, sen öne geç, bizi ona götür" buyurdu. Doğru adama gittiler. Bir de ne görsünler? Adam gitmiş, kendi de Hendek'te kendi payana düşen yeri açmaya uğraşıyor. Hemen hanımı ona "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi" diye haber gönderdi. Adam koşarak geldi ve "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü" dedi. Adamın bir keçisi, bir de yanında oğlağı vardı. Adamcağız keçiyi tuttu. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam "Arkamızdaki oğlağı yakala" dedi. Adam da hemen oğlağı kesti. Hanımı da un üyütüp hamur mayalayarak ekmek pişirdi. Çömleğin içindeki et de pişti. Çanağın içine koyup tirit yaptı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle arkadaşlarına yaklaştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağını onun içine koyup "Bismillah, Allah'ım onu bereketlendir" dedi ve "Haydi yiyiniz" buyurdu. Doyuncaya kadar ondan yediler. Yemeğin üçte birini yemişlerdi, üçte ikisi artmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan bu 10 kişilik grubu gönderdi ve onlara "Gidiniz ve sayınız kadar bize adam gönderiniz" buyurdu. Onlar gittiler ve diğer 10 kişilik grup geldi. Onlar da doyuncaya kadar yemekten yediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ev sahibesini çağırdı. Ona ve ev halkına "Allah'a ısmarladık" diyerek yola koyuldu. Hendek'e doğru yürüdüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Bizi Selman'a götürünüz" diye buyurdu. Birdenbire Selman'ın Hendek'te önüne bir kaya parçasının olduğunu ve ona karşı aciz kaldığını gördü. Peygamber aleyhissalatü vesselam "Bırakınız ona ilk vuran ben olayım" dedi. "Bismillah" diyerek kayaya vurdu ve kayanın üçte biri parçalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber Kabe'nin Rabbine andolsun ki Bizans'ın sarayları göründü dedi. Sübhanallah. Sonra bir darbe daha indirdi. Yine taş parçalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber Kabe'nin Rabbine andolsun İran'ın sarayları göründü buyurdu. Orada bulunan münafıklar kendimize hendek kazıyoruz. O da kalkmış bize Bizans ve İran'ın saraylarını vaat ediyor dediler. Allah münafıklara lanet etsin. Taberani rahimahullah Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan şu şekilde rivayet ediyor. Abdullah bin Amr şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazılmasını emretti. Medine'nin civarına hendek kazıldı. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Ya Resulallah bir taşa rastladık ki onu parçalayamıyoruz dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayağa kalktı. Biz de onunla birlikte kalktık. Oraya gelince balyozu eline aldı ve ona bir darbe indirdi. Tekbir getirdi. Ve tam o sırada bir ses duydum. Şimdiye kadar onun gibisini duymamıştım. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İran'ın kapıları açıldı buyurdu. Sonra bir darbe daha indirdi ve tekbir getirdi. Yine ben bir ses duydum. Şimdiye kadar öylesini duymamıştım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bizans'ın kapıları açıldı buyurdu. Tekrar bir darbe daha indirdi ve tekbir getirdi. Ben yine bir ses işittim. Asla öylesi bir ses duymamıştım. Bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle gözümün önüne Himyer'i. Himyer Yemen'de bir şehrin adıdır. Himyer'i getirdi gözümün önüne buyurdu. Allahümme ya Rabbi. Müslim rahimahullah Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri şöyle demiştir. Bana benden daha hayırlı olan bir zat yani Ebu Katade radıyallahu anhu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazmaya başladığı zaman Ammar'ın başını eliyle okşayarak ey Sümeyye oğlunun şiddetli musibeti seni bagiye İsyancı olan bir cemaat öldürür buyurmuştu. Müslim'in bir başka rivayetinde benden daha hayırlı olan Ebu Katade haber verdi şeklindedir. Yine bir başka rivayette ey Sümeyye oğlunun şiddetli musibeti şeklindedir. Bir açıklama. Hendek gazvesinde birçok mucize meydana gelmiştir. Onlardan o dönemde zuhur edenler olduğu gibi sonradan ortaya çıkanlar da olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının gözleriyle gördüğü mucizeler de vardır. Bu mucizeler o zaman müminleri teskin edip yatıştırıyordu. Kıyamete kadar da müminleri teskin edecektir. Cabir radıyallahu anhu'nun evindeki yemeği çoğaltma olayı Hendek Savaşı sırasında meydana gelen mucizelerden biridir. Bu olayı mucizeler babında tekrar ele alacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kayayı parçalaması ve o esnada söylediği sözler de yine Hendek mucizelerindendir. Yine Resulullah aleyhissalatü vesselamın Ammar'ı öldürecek olanları ve Kureyş'in tekrar kendileriyle savaşmayacağını haber vermesi de aynı mucizelerden sayılmaktadır.